osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, to 19 dzień października. Właśnie mija godzina 13. Czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Mężczyzna, który w Poznaniu zaatakował 5-letnie dziecko, leczył się neurologicznie. Prokurator czeka na zgodę lekarzy, by móc go przesłuchać. Polskie wojska specjalne są gotowe do dowodzenia operacjami NATO. Słowenia od soboty rozpocznie kontrolę na granicach z Węgrami i Chorwacją. Prokurator czeka na zgodę lekarzy, by móc przesłuchać 71-latka, który wczoraj zaatakował nożem 5-letniego chłopca. Czekamy na oświadczenie szpitala, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Wczoraj mężczyzna z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego Maurycego, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Czekamy na oświadczenie lekarzy, że można wykonać z jego udziałem czynności. Wiem, że pan się leczył neurologicznie i w tej chwili, dopóki nie mamy oświadczenia lekarzy, że jego stan pozwala na przeprowadzenie czynności procesowych, nie możemy takich czynności przeprowadzić. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że przyczyną zgonu była rana klatki piersiowej. Była to jedna śmiertelna rana kłuta. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że do końca swojej kadencji będzie przeciwko zmianom, które by zmniejszały ochronę pracowników. Andrzej Duda był gościem 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. Mówił m.in. o podwyżce płacy minimalnej i ograniczeniu furtek pozwalających na wykorzystywanie pracowników. Po to, by ludzie mieli w Polsce godziwe warunki życia. Po to, by pracownik zarabiał godziwe pieniądze za swoją pracę. Regulowanie rynku pracy, jak choćby poprzez wspomniane zamykanie różnych furtek do tego, by oszukiwać pracownika. Wszystkich tych elementów z całą pewnością możecie być Państwo pewni, będę bronił, póki realizuję swoją prezydencką służbę. Zjazd delegatów Solidarności potrwa do jutra. Polskie wojska specjalne mogą dowodzić operacjami sił NATO. Po raz trzeci żołnierze wojsk specjalnych zostali certyfikowani do udziału w siłach odpowiedzi NATO, a dowództwo wojsk specjalnych po raz pierwszy otrzymało możliwość dowodzenia dużą operacją obronną. W Krakowie oficjalnie zakończyły się dziś wspólne ćwiczenia polskich jednostek specjalnych z zagranicznymi partnerami, mówi dowódca komponentu wojsk specjalnych generał Sławomir Drumowicz. Osiągnęliśmy także zdolność do dowodzenia operacjami specjalnymi w konflikcie pełnoskalowym. Jest to efekt naszego stałego rozwijania zdolności operacyjnych wojsk specjalnych. Tego nie osiągnęlibyśmy sami, jak tylko ze wsparciem naszych sojuszników, braci z innych sił specjalnych NATO. Polacy ćwiczyli wspólnie z żołnierzami z 14 krajów NATO. Słowenia od soboty rozpocznie kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej z Węgrami i Chorwacją. Argumentem ma być zwiększenie zagrożenia terrorystycznego związanego z niespokojną sytuacją w Izraelu. Choć decyzja słoweńskiego rządu zostanie zatwierdzona jutro, to już dziś rano Bośnian Poklukar, szef resortu spraw wewnętrznych, poinformował rządy Węgier i Chorwacji, że od soboty jego kraj przywróci kontrole graniczne na wszystkich przejściach. Jego ministerstwo przygotowuje również notyfikację do Komisji Europejskiej, by wszystko odbyło się zgodnie z kodeksem strefy Schengen. Według zapowiedzi Słoweńców na razie pogranicznicy wrócą na przejście na 10 dni. Decyzja rządu w Lublanie podyktowana jest wzrostem zagrożenia terrorystycznego w związku z napięciem w Izraelu i strefie Gazy. Władze Słoweń poza przywróceniem kontroli granicznych podniosły również o jeden stopień ocenę tego zagrożenia. Pewne zrozumienie dla decyzji Lublany wyrazili już premier Chorwacji i minister spraw zagranicznych Węgier. Minister Poklukar zapowiedział, że policja ułatwi przejazd pracownikom transgranicznym, a także osobom, które mają rodziny po obu stronach granicy. Podobną decyzję w stosunku do Słowenii zapowiedziały wczoraj Włochy. W tym przypadku kontrole mają wrócić również od soboty. Piotr Piętka, Polskie Radio. Poza Słowenią i Włochami 9 krajów, w tym Polska, przywróciły kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Po raz ósmy startuje kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Na ponad 1000 stacji kontroli pojazdów będzie można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny reflektorów. Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński przypomina, że problem z oślepianiem kierowców podczas jazdy wciąż jest poważny. 98% polskich kierowców skarży się, że są regularnie oślepiani przez światła samochodów po zmroku jadących z naprzeciwka. 40% uważa, że ich światła świecą po prostu zbyt słabo. Dość powiedzieć, że 4 z 10 najczęstszych przyczyn negatywnych wyników kontroli podczas przeglądów technicznych pojazdów dotyczy właśnie oświetlenia. Bezpłatne kontrole będzie można przeprowadzić 21 i 28 października, 18 listopada i 9 grudnia. Wykaz stacji, które oferują badania, dostępny jest na stronie policja.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w kraju czeka nas zachmurzenie duże, niestety, choć na wschodzie w planach są przejaśnienia. Temperatura maksymalna to na północnym wschodzie 6 stopni cieplej, na południu i na południowym wschodzie maksymalnie 14. Wiatr dzisiaj umiarkowany, chwilami porwisty. Pięć i pół minuty po godzinie 13:00 zapraszamy na kolejną godzinę Trójki do trzeciej. Nagrodzona Noblem powieść Władysława Reymonta Chłopi po wielu latach doczekała się kolejnej ekranizacji, tym razem w wersji animowanej. Z współautorką Chłopów udało się porozmawiać Ryszardowi Jaźmińskiemu. Na tę rozmowę zapraszam w tej godzinie audycji. Raz jeszcze dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Staying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. The ones they're going to miss in lots of ways. Po godzinie 13, trójka do trzeciej. Teraz będziemy grać w gry, ale nie gry wideo, tylko gry planszowe. Naszym gościem jest psycholog pani Beata Sawoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać najpierw o grze Haligali, ale widzę, że pani przyniosła zupełnie inną grę. Akurat tę grę znam. Mam nadzieję, że ma pan na myśli pędzące żółwie. Tak, mam na myśli pędzące żółwie. Grałem, pędziłem, tak. Tak, natomiast ja dzisiaj przyniosłam do studia zupełnie nową wersję, czyli dla wszystkich fanów pędzących żółwi, którzy grali w trybie pięcioosobowym. Mamy teraz wersję dla większej ilości zawodników, ze znacznie dłuższą planszą, z interaktywnymi polami na planszy, ponieważ pojawiają się kopce kreta. Okej. Na które kładziemy specjalne żetony i przy każdej rozgrywce te zasady nam się troszeczkę zmieniają, więc za każdym razem, kiedy będziemy grali w pędzące żółwie Extreme... Mogę poprosić podłóweczko zobaczyć? Oczywiście, jak najbardziej. A ja pani powiem, dlaczego chciałem zobaczyć, bo tu na pewno jest napisane gdzieś, próbuję patrzeć gdzie, w jakim wieku powinni być gracze. Pewnie na każdej grze powinno być to w jakiś sposób oznaczone. Oczywiście tak, z tyłu na grze mamy takie tabele, gdzie wiek 6 do 106. 6 do 106, tak. Okay. Dla każdego. Dobrze, natomiast to jest teoretycznie taka utarta teza, że gry planszowe rozwijają nasze może mniej, dzieci na pewno bardziej, umysły i jednocześnie integrują rodzinę. Czy to jest frazes, czy to jest prawda jakoś naukowo udowodniona? Jest to prawda. Jako psycholog mogę powiedzieć, że gry planszowe bardzo dobrze wspierają u dzieci rozwój procesów poznawczych. Mhm. Czyli pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, wszystkie te rzeczy, które potrzebne nam są do logicznego myślenia, umiejętności budowania strategii. Te wszystkie elementy jak najbardziej możemy trenować, grając w gry planszowe. Jednak taką najważniejszą rzeczą, na którą ja zawsze zwracam uwagę, rozmawiając z rodzicami dzieciaków. Nawet taki fizyczny kontakt dla takiego dziecka z tymi figurkami, mała to motoryka, jest coś, prawda? Mała motoryka, oczywiście wszystko to, czego dotykamy, rozwija również małą motorykę. Natomiast to, co jest moim zdaniem najważniejsze, to jest to, że przy planszówkach siedzimy razem przy stole. Czyli czy to jest grupa przyjaciół, czy to są rodzice i dzieci, czy to są dziadkowie i wnuki. Musimy usiąść razem przy stole. Powiedzieć, że znam taką teorię, która mówi, jak chcesz się pokłócić ze znajomymi, zagrajcie w Monopoly. Coś w tym jest. Ale zapewniam, że jeżeli zagrają w Haligali albo w Pędzące żółwie, na pewno będzie dużo śmiechu. Jasne. Nie, ja się absolutnie z panią zgadzam. Tak, dla małych dzieci to jest bardzo ważne, dla rodziców to jest bardzo ważne. To zacieśnia więzi i tak dalej. A niech mi pani powie, jak to zrobić, żeby nastolatka zachęcić do wspólnej gry w planszówkę. Jak on mi mówi, tato, co ty mi tam? Zobacz, co ja mam tutaj w smartfonie. Na pewno nie jest to łatwy temat, ponieważ na ten kontakt z dzieckiem pracujemy od najmłodszych lat naszego dziecka i nawet najfajniejsi rodzice z najfajniejszymi dzieciakami, no w wieku nastoletnim, mają kłopoty z komunikacją. Jasne. Próbujmy. Nie narzucajmy, próbujmy. Są rozumiem, takie... że jeżeli nie zaniedbaliśmy tego od najmłodszych lat, to nam to zaowocuje później. Ale jeżeli niestety polegliśmy jako rodzice przy młodszych dzieciach, to przy tych starszych już będziemy mieli problem. No więc pani jako psycholog, proszę radzić. Pierwszy krok to zainteresujmy się tym, co interesuje nasze dziecko. Mhm. Czyli jeżeli nawet z tyłu głowy mamy to, że chcielibyśmy zagrać z nim w planszówkę, to zobaczmy najpierw, co ono robi na komputerze. Jeżeli nasz nastolatek gra w gry typu Wiedźmin, możemy mu zaproponować grę Wiedźmin również w postaci planszówki. Zobaczmy, co go interesuje. Jeżeli interesują go komiksy czy konkretne książki, poszukajmy jako pierwszy taki krok punktów zaczepienia pomiędzy tym brandem, który on lubi, tymi postaciami, tymi bohaterami. Jeżeli on nas troszeczkę wpuści do tego swojego świata i my wykażemy zainteresowanie tym, co on lubi, to wówczas łatwiej nam będzie też zaproponować to, co my lubimy i to, co my znamy. Muszę pani powiedzieć, że ja miałem taki, no mam w domu nastolatka, taką sytuację, że właśnie weszliśmy do sklepu z grami planszowymi i ja, mnie się oczy zaświeciły, bo zobaczyłem grę z moich lat młodości, czyli Magię i Miecz. I mówię, zobacz synu, to ja tu jak byłem w twoim wieku, to tak grałem. I on mówi, tato, to kupmy. No i wiele wieczorów spędziliśmy na grze właśnie w tej grze. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo oczywiście to, z czego ja się śmiałem, że gra jest od 6 do 106 lat, oczywiście tu bardziej chodzi o ten próg dolny, żeby jakby gra nie była za trudna dla pewnego rodzaju, tak, dla pewnego wieku dzieci. Aczkolwiek zapewniam, że jest wiele towarzystw nastoletnich i dorosłych, którzy grają w Pędzące żółwie. Okay. Pociągi chociaż też są tego typu gra, jak prawda? Jak najbardziej, chociaż nie zawsze się do tego przyznajemy, ale to są takie bardzo przyjemne imprezy, filery, które wypełniają czas. Pani Beato, ostatnie moje pytanie. Czy istnieje jakieś zagrożenie, jakieś ryzyko? No bo żebyśmy też nie przedobrzyli, żeby gdzieś nie zniechęcić, bo może być tak, że my przyjdziemy w dobrej wierze z grą na dłoni, a dziecko się zrazi. Może tak być? Jak gra będzie za trudna na przykład? Na pewno tak jest. No my najlepiej, znaczy rodzice najlepiej znają swoje dziecko, tak? Więc wierzę w to, że każdy rodzic zerknie na pudełko produktu, zobaczy, o czym to jest, zobaczy właśnie, dla jakiego wieku gracza jest przeznaczony dany tytuł. Z tyłu każdego pudełka znajdują się zawsze skrócone zasady różnych gier planszowych, więc warto najpierw zapoznać się z tytułem, który będziemy proponowali. W internecie możemy sobie obejrzeć wideoinstrukcje różnych tytułów i mieć, przynajmniej wykonać tą pierwszą pracę, żeby mieć chociaż 50-60% pewności, że to jest coś, co może zainteresować moje dziecko. Pani Beato, mam propozycję. Zróbmy tutaj kropkę, posłuchajmy piosenki i wróćmy do naszej rozmowy za chwilę, bo mam takie poczucie, że zwłaszcza jeśli chodzi o nastolatków, to tu jest dużo jeszcze tematów do poruszenia. nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. W Trójce goszczę panią psycholog Beatę Sawoń. Rozmawiamy o grach planszowych. Pani Beato, tu poza anteną rozmawialiśmy o tym, że dla nastolatków granie w gry planszowe, pomijam pewne grupy dzieci, które po prostu to lubią i to jest dla nich fan, ale jednak telefon komórkowy, smartfon jest absolutnie bezkonkurencyjny. Czy dobrym pomysłem jest zagrać w grę planszową i powiedzieć, dobra, na najbliższą godzinę odkładamy telefony na bok, w ogóle nawet w ich kierunku nie patrzymy, pograjmy? Na pewno musimy dziecko do tego przygotować. Czyli to nie może być za takie duży szok. Nagłe, okay. I mówimy, że a teraz ciach. Bo może to odebrać jako karę, prawda? Może to odebrać jako karę, więc absolutnie nie demonizujmy tego odkładania smartfona. Raczej starajmy się stworzyć atmosferę bliskości i tego, żeby nastolatek mógł się przygotować do takiego wydarzenia. Tak? Więc dobrze jest zaplanować sobie w domu taki wieczór gier planszowych. Kiedy każdy z domowników przygotowuje swoją propozycję. Dobrze, to jeszcze jedna gra, którą pani przyniosła. Jakby mogła pani w dzwoneczek? Tak jest. Tytuł tej gry to Haligali. Szybka gra imprezowa dla całej rodziny, dla grup przyjaciół, gdzie na kartach mamy kolorowe owoce. Kiedy podczas wykładania kart pojawi się tych owoców 5, należy jak najszybciej uderzyć w dzwonek. Okay. Więc tu mamy szybkie reakcje, szybko zdobywamy punkty, jest bardzo dużo śmiechu i dobrej energii. A co uczy to te najmłodsze dzieci? Spostrzegawczości, szybkości reagowania. Liczenia. I liczenia. No dobrze. Ta gra nie jest nową grą, bo ona ma już ponad 30 lat i znana jest na świecie, zresztą wcześniej pod zupełnie innym tytułem, ale mniejsza o tą całą historię. Ważne jest, że ona wraca. Tak, wraca. Storyhouse Egmont zdecydowało się na kontynuowanie tej linii, więc od niedawnego czasu w portfolio właśnie Egmontu. Dobrze, pani Beato, no myślę, że konkluzja jest prosta. Grajmy w gry planszowe.

Maćka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 13.30. Dzisiaj mamy 19 dzień października. Co ciekawego wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat w tym dniu, opowie Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze kalendarium rozpoczyna informacja o wielkim artyście, bo bez wątpienia takim był David Bowie. On w 1973 roku wydał swój 7 z kolei album zatytułowany Pin Ups. Płyta, na okładce której znajduje się oprócz Bowiego supermodelka Twiggy, była zbiorem coverów ulubionych piosenek artysty i zawierała kompozycje takich grup jak Pink Floyd, The Pretty Things, The Who, The Yardbirds oraz The Kings. W roku 80, czyli 7 lat później, zespół AC/DC rozpoczął w sali Colston Hall w Bristolu trasę koncertową obejmującą 20 miast Wielkiej Brytanii. Były to pierwsze koncerty AC/DC od czasu śmierci pierwszego wokalisty Bona Scotta. No i rok 1985 zespół A-ha umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów single Take On Me. Dzięki temu A-ha stał się pierwszym norweskim zespołem, któremu udało się zdobyć szczyt amerykańskiego zestawienia. Take On Me, 38 lat temu, na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. A lat temu 18. Według wyników ankiety przeprowadzonej przez amerykański oddział firmy Prudential, statystyczny wielbiciel muzyki wydawał na muzykę około 42 tysiące dolarów w całym swoim życiu. Kwota ta obejmowała zakup sprzętu hi-fi, bilety na koncerty i płyty kompaktowe. Entuzjaści muzyki wydawali ponad dwa razy tyle, rozstając się w swoim życiu z kwotą około 89 tysięcy dolarów. W roku 2011 grupa Coldplay opublikowała swój 5. studyjny album zatytułowany Milo Xyloto, który później okazał się numerem 1 w 34 krajach. W Wielkiej Brytanii Milo Xyloto stał się 5. z kolei albumem debiutującym od razu na pierwszym miejscu. No i skoro o ważnych płytach mowa, no to cofamy się ćwierć wieku, bo właśnie 25 lat temu ukazał się 2. studyjny album Fatboy Slima zatytułowany You've Come a Long Way, Baby. Oto utwór Praise You, do którego polecamy również przepiękny teledysk. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Michał Grabkowski przygotował dla Państwa kalendarium muzyczne dotyczące 19 dnia października. Być może Państwo już ten film widzieli, a może dopiero się wybierają. Od piątku w kinach są już Chłopi, tegoroczny polski kandydat do Oscara. Jeżeli wybierają się Państwo na ten film, a jeszcze się wahają, to proszę za kilka minut wysłuchać rozmowy Ryszarda Jaźmińskiego z Dickie Welchman, współautorką tego filmu. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Midnight Oil w Trójce. Za 14 minut będzie godzina 14. To już na pewno wszyscy wiedzą. Nagrodzona Noblem powieść Władysława Reymonta Chłopi po wielu latach doczekała się kolejnej ekranizacji, tym razem w wersji animowanej. Dokonało tego artystyczne małżeństwo D.K. Welshman oraz zdobywca Oscara jako producent krótkiej animacji Piotr Ziwilk, Hugh Welshman. Film możemy właśnie zobaczyć w naszych kinach i na pewno warto również z tego powodu, że to tegoroczny polski kandydat do Oscara. Z D.K. Welshman, współautorką Chłopów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Do niedawna znaliśmy cię jako Dorotę Kobielę, a teraz D.K. Welchman. Tak samo nazwisko, to po ślubie wzięłam nazwisko męża. A właśnie Hugh Welchman to jest ten drugi reżyser. Tak, to jest ten drugi reżyser, współreżyser. I jeśli chodzi o to D.K., ja zupełnie nie mam żadnego problemu, bo to jest moje imię Dorota, żeby je używać, tylko po prostu było mi wygodniej. Po Wincencie i 2 latach wtedy mieliśmy promocję po skończeniu twojego Wincenta. O twoim Wincencie nominowanym do Oscara, tak. Oczywiście. Właśnie ten był problem z Dorotą. Tak. Może jest rozwiązanie, bo D.K. to był takie słodkie zdrowienie, którego Hugh używał, jak się poznaliśmy i od zawsze mnie nazwał D.K., więc ja się po prostu przyzwyczaiłam, to w moich uszach brzmi dobrze. Po prostu to jest coś, z czym ja od wielu lat żyję, więc stwierdziłam, że dlaczego tego nie używać. Dlaczego chłopi? Dla ciebie to była ważna najpierw oczywiście powieść. Tak, oczywiście, to zaczęło się od powieści i bardzo mi się ta malarskość powieści, ten temat Jagny wspaniale ułożył od razu w głowie. Chłopi to film zrealizowany tą samą metodą, co wcześniej twój Wincent. Tak, były malowane klatki kluczowe, malarze malowali tam co 4. czy czasami co 6. klatkę i później szło to do animatorów, którzy wypełniali je już techniką animacji poklatkowej, ale w malarstwie cyfrowym, czyli na tablecie, jednak jest to praca manualna. Na ekranie nie zobaczyliśmy ani jednej twarzy, czy w ogóle klatki z filmu fabularnego, wideo klatki, która jest przetworzona przez jakiś filtr. My rozpoznajemy twarze znanych aktorów. Tak, absolutnie, jak najbardziej. Najpierw powstaje film fabularny i później malarze malują. Jeśli chodzi o aktorów, wspaniała była to współpraca. To jest tak fantastyczna obsada. W tej powieści mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym. Na początku, jak zamykałam oczy, myślałam wieś, myślałam pejzaż. Miałam przed oczami te obrazy, to babie lato, ruszczyca, obraz ziemia, czy orka, był Czułkowski. To były te obrazy, które mi się natychmiast pojawiają. Zresztą niektóre cytujesz. Cytuję, albo nawiązuję, albo się inspiruję. Jest kilka cytatów takich prawie dosłownych. Tak zobaczyłam ten film, bo ten film jest bardzo malarski. Ten bohater zbiorowy, ale też jest impresjonizm, szczególnie w opisach zmiany pół roku i ten cykl pół roku był dla mnie bardzo fajnym punktem wyjścia. No i oczywiście dla naszego malarstwa i dla naszego stylu. Przepięknie oglądać Chłopów, na pewno z wielką przyjemnością wrócę do tego filmu. Tak, no mieliśmy premierę światową w Toronto, teraz premierę Polski. Jakie przyjęcie w Toronto? Och, przyjęcie było świetne. A mówi się o tym, że Toronto to jest właśnie droga wprost do Oscarów. Co ty na to? Będziemy chcieli powalczyć, na pewno. Na pewno będziemy chcieli powalczyć jako animacja. Na samym początku, kiedy jeszcze byliśmy przed Toronto, zawsze Variety publikuje takie przewidywania, kto będzie nominowany w kategorii animacja. Jest 25 tytułów, my jesteśmy na pozycji 25, ale jesteśmy. A trzeba przypomnieć, że Raymond, kiedy walczył o Nagrodę Nobla, stał w szrankach z Tomaszem Mannem i Czarodziejską Górą. I absolutnie i to on wygrał. I to on wygrał. W ogóle nie było we mnie czegoś takiego, że dobra, to teraz muszę zrobić coś, co naprawdę wygra. Bardziej taka szczera fascynacja tą powieścią. To było dla mnie ważne, ważne, żeby to pokazać też na świecie, bo uważam, że ta powieść zasługuje i to malarstwo zasługuje. Chłopi wyróżnieni nagrodą specjalną jury oraz nagrodą publiczności na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych już w naszych kinach, a ze współreżyserką filmu D.K. Welchman w trójce rozmawiał Ryszard Jaśmiński.